Яхонарэш. Христос яхьчагъэ хуапэ дэдэ шъуагъэшӏахэм тяблэжгъэкӏи цӏыфхэу зыныбжь икъугъэхэмэ зэрашӏэн фэе ӏофхэм зэхэтэжьыгъэз. Тишӏошхъуныгъэ лъапсхэр джыри зэ зэхэтэшъумыгъэуцожьых. А лъэпсэ ӏофхэр мыхэр ары. Лӏэныгъэ къызхэкӏэ ӏоф мыхъомышӏэхэу шӏагъэхэм шъуафыкӏэгъожьынри, тхьамкӏэ шӏошхъуныгъэ фиӏэнри, умахъуныгъэм яхьылӏэгъэ ӏофхэу зэзгъэшӏагъэхэри цӏыфхэм атеӏэбэнри, тхьамынэшӏу къащыфэным пае лӏагъэхэм якъэтэджыжьынри, тхьам ихьыкумэ мыкӏодыжьыщтыр цӏыфхэм атришӏыхьанри, тхьам ӏомэ а ӏофхэм даблэкӏыщт. Сыда пӏомэ цӏыфхэу зыгорэм тхьам инэфынэ хэтыгъэхэу, етӏани зычӏыпӏ тхьам фэзыгъэзагъэхэм япсэкӏотхэм афыкӏэгъожьынхэу къябгъэгъэзэжьын плъэкӏыщтэп. Ахэмэ уашъом щыӏэ тхьам итын зыфэдэр ашӏэщтыгъ. Тхьам псэлъапӏи агухэм арылъыгъ. Тхьам игущыӏэхэм яшӏугъэри къэкӏощт дунаим илъэкӏыныгъэхэри ашӏэщтыгъэх. Ау щытыми ачӏыпӏ тхьам фэгъэзэжьыгъ, япсэкӏотхэм афыкӏэгъожьынхэу къябгъэгъэзэжьын плъэкӏыщтэп. Сыда пӏомэ тхьамэ къуаджыри зэ къащым тыраӏукӏэрэм фэд, цӏыфмэ апашъхьэ напэ щытырахырэми фэд. Чӏыгоу бэрэ ощх къызтещхэу цӏыфхэу ар зылэжьхэрэмкӏэ зишӏуагъэ къэкӏорэлэжьыгъэ къызщыкӏырэм тхьамэ нэшӏу къыщефэ. Ау панэрэ пэрэжъыерэ къызщыкӏырэ чӏыгум пшӏэ иӏэп. Бэтемысэу тхьам анае а чӏыгум къыщифэщт, ыушыпхъэми ар ыгъэстыжьыщт. Силъапӏэхэр, арэщтэу тӏо пэтми шъуиӏоф нахьышӏу зэрэщытми, шъумыкӏодэу тхьам шъукъызэригъэнэжьыщт, гъогум шъузэрэтетми дащэгугъэ. Сыда пӏомэ тхьар зафэ ӏофэу шӏагъэр щыгъупшэщтэп. Тхьам ицӏыф лъапӏэхэм ӏэпыӏогъу шъузэрэфэхъугъэмрэ джыри ӏэпыӏогъу шъузэрэфэхъурэмрэкӏэ шъулъэгъуныгъэу тхьам фэжъугъэлъэгъуагъэри щыгъупшэщтэп. Ӏофхэу шъущыгугъэхэу шъузыпаплъэхэрэр жъугъэтынхэм пае шъуащыщэхэти ыгу етыгъэу чэухым нэсы тхьам иӏофхэм емызэшэу апэлъмэ тшӏэйыгъ. Фэмыфо шъущымыт, ау шӏошхъуныгъэмрэ щыӏагъэмрэ зэряӏэм пае тхьам ӏофхэу къызэрягугъагъэхэр цӏыфхэу зиӏыхьышӏу къызщысыщтхэм ялъэужхэм шъуарыкӏу. Тхьам тыкъызэрегъэгугъагъэр ыгъэцэкӏэжьыщт. Тхьам игущыӏэ ибрахьимэ къызыретым ежьым нахьи нахь ин зэрэщымыӏэм пае къыӏуагъэр къыгъэшыпхъэжьызэ ежьым ыцӏэкӏэ гущыӏэ пытэкӏэ мырэщтэу къыӏуагъ. Шыпхъэмкӏэ сынэшӏу къыпщысфэщт, быныби къыптезгъэрхъукӏыщт. Арэщтэу ибрахьимэ щыӏагъэ зэригъаӏи тхьам къызэригъэгугъагъэр иӏэхъугъэ. Цӏыфмэ ежьхэмэ нахьи нахь инэу зыгорэмкӏэ тхьарыӏо ашӏу яхабз. Тхьарыӏом къаӏугъэ гущыӏэхэр егъэшыпхъэжьых, зэнэкъокъун ӏофми чӏэух фешӏы. Арэщтэу тхьам ӏофхэу къызэригъэгугъагъэхэр зиӏахьышӏу къызсысыщтхэм игухэлъ зэрэзэблэмыхъущтыр аригъэлъэгъуны фэягъэти, ӏофхэу къызэригъэгугъагъэхэр зэригъэцэкӏэщтхэр гущыӏэ пытэкӏэ къафигъэшыпхъэжьыгъ. Арэщтэу зэблэмыхъушын ӏофитӏу щыӏ. Ар тхьэу зэрэщытым пае а ӏофитӏур зэримыгъэцэкӏэн гъогу щыӏэп. Дэ тхьэр ухъумакӏуэу къызфэхъунэу ежьым пэгъунэу хъуа цӏыфхэр тхьэм тапэ къыритхьэгъэ ӏофхэу тыщыгугъэхэу тызыпаплъэхэр къызнэдгъэсынхэу мы ӏофитӏумэ тагъэгушхуэ. Гугъапӏэу Христос фытиӏэр пытэу ыкӏи цахьышӏэгъэу гъурзэм фэдэу тыгухэм арылъ. Ащ пае пэӏухэу тхьэм иунэшхуэ кӏоцӏ щыӏэм тыблэкӏызэ унэ кӏоцӏэу анахь лъапӏэм тихьан плъэкӏыщт. Дэщ пае Иисус а унэ кӏоцӏэу анахь лъапӏэм тапэу ихьагъ. Мелхиседек фэдэу егъэшӏэрэдин пэшэшхэу хъугъэ.